Furaha yangu ni kwamba wameshinda salama salimini, mpenzi msikizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuitega sikio taarifa ya habari ya katika lugha ya Kiswahili ya mchana wa leo. Msomaji ndimi Izori Habunimana na mitambo inaongozwa na Elia Kadogo. Kwanza muhtasari mwenyewe. Faili sita juu ya kumi zilizokuwa zimewakilishwa na watakao gombea kiti cha uraisi ndizo zilizoidhinishwa na tume huru ya uchaguzi seni. Nyingine nne ikiwemo faili ya Domisienda Izeye zimekataliwa. Wanafunzi 182 wa shule ya bweni ya sekondari ya Chibitoke wameamkia barabarani tangu saa 10 alfajiri wakielekea makao makuu ya mkoa. Kwenye mabango waliokuwa wakibebelea kulikuwa kumeandikwa kwamba wanakemea kulishwa vibaya. Raia wakazi wa kata ya Ngagara katika mtaa wa 4 tarafa Ntahangwa jijini Bujumbura wanasema kusumbuliwa na harufu mbaya ya maji machafu yanayobubujika kutoka mashimo mnamosafiria maji hayo yanayotoka vioni. Kuna haya bila shaka na mengine, ambatana nami hadi tamati. Isanganiro. Taarifa kamili. Wanafunzi 182 wa shule ya bweni ya sekondari ya Chibitoke wamemkia barabarani tangu saa 10 asubuhi wakielekea makao makuu ya mkoa. Kwenye mabango waliokuwa wakibebelea kulikuwa kumeandikwa kwamba wanalishwa vibaya. Hata hivyo, harakati za wanafunzi hao zimekwamia njiani, kwani walinda usalama wameharakia kuwarudisha nyuma. Licha ya polisi kufaulu kuwarudisha nyuma, wanafunzi wamekataa kuendelea na masomo huku wakiwa wameendelea kudai mabadiliko ya uhifadhi wa chakula. Leona Ndaishimiye, mwalimu mkuu wa shule hiyo, anasema kushangazwa na mgomo huo uliofanyika badala ya kupa kipaumbele mazungumzo kati ya wahusika. Katika mazungumzo ya wanafunzi hao na Martenio Saba, mratibu wa elimu katika tarafa ya Rugombo, amejaribu kueleza kuwa vyumba vya kuhifadhia chakula vilivamiwa na maji ya mvua zilizonyesha sana siku hizi na ikawa chanzo ya chakula kisichokuwa na ladha nzuri. Ni ripoti yake tuliyotumiwa na Jackson Bahati kutoka mkoa wa Chibitoke. Raia wa kata ya Ngagara katika mtaa wa 4 tarafa Ntahangwa jijini Bujumbura wanasema kusumbuliwa na harufu mbaya ya maji machafu yanayobubujika kutoka mashimo mnamosafiria ya maji hayo. Raia hao wanaomba watawala kuingilia kati swala hilo huku wakihofu maradhi yanayotokana na uhaba wa usafi. Tuwasikilize baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro. Sisi tunapokea vibaya, hatuwezi kuamua chochote, lakini zinakuwa ni kitu kibaya. Kwa maisha ya binadamu inaharibu sana. Na ni madhara yapi ambayo yanaweza kusababishwa na hali hii? Kama ugonjwa tofauti, kama malaria, kama kolera, hiyo inashika mtu haraka. Sababu kama maimbu yakikuuma, unajua na serikali inatuambia tufukuze maimbu, ile maji ya mashimo ya maji tuizibie, tukate ile mamiti ya mayani, lakini kama hapa hii mfereji inapita maji mabaya, maimbo yanakuwa ya mingi. Hata usiku maimbo yanatukula, wakati malaria inaweza tokea muda wowote. Hata hiyo nani kolera, wanatuambia tufanye usafi. Na usafi wenyewe hii mfereji sisi hatuwezi. Inapoja serikali ndio inaweza shirikia hii kazi, hii mfereji inaufanyia usafi. Na anajua hapa ni mkapitali. Mkapitali pakionekana hivi inakuwa inaonyesha nchi vibaya. Si maji analeta harufu mbaya. Juu usiku ndio harufu ndio inapanda sana harufu. Hapo sasa sisi tunataka wale watu wanatengeneza sana. Hatuwaone watengeneza. Na wao jamani kuna kabare hapa. Nakuwa na programu sana. Hivi na wateja wapate jua hiyo shimo. Inaweza hata masiku mengi. Sio kama pitaga hapo wenyewe anajua kuvitengeneza hii. Na hali hii imeanza lini? Yeah, hali ni mbaya sana. Hapa anaweza kama miezi miwili. Miezi miwili ndio imeanza kumwangika. Tuko tunajua hakuna hata mtu apitie hapa atutengeneze. Na kimaisha hali hii inaweza kuleta madhara gani kwa afya ya mwanadamu? Yeah, hii hali inaweza kuleta afya mbaya sana juu inauguzana sana. Juu ni hiyo maji ni mabaya sana. Na ni kipi ambacho mnachoomba wahusika? Tunaomba watutengenezee tu. Kuna kingine? Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya siasa. Faili sita juu ya kumi zilizo kuwa zimewasilishwa na watakao gombea kiti cha uraisi, ndizo zilizo idhinishwa na tume huru ya uchaguzi seni. Nyingine nne ambazo ni sawasawa na faili ya Domisienda Izeye kwa niaba ya muungano wa Kira Burundi na Niseni Yonhuru aliyewakilisha chama CDP zimekataliwa pamoja na hiya Jake Bigirimana, kinara wa chama FNL na faili ya Valentin Kavakure, mwakilishi wa chama FPN. Pierre Claver Kazihise anaeleza kuwa hizo nne mlikuwemo ukosefu wa baadhi ya hati zinazohitajika. Hata hivyo, mkuu wa tume huru ya uchaguzi anaongeza kuwa hao waliokataliwa wana haki ya kupeleka malalamiko yao katika mahakama ya katiba. Ni ripoti yake Misago ikisoma hapa naye. Alipokuwa akiwasilisha matokeo ya uchambuzi wa faili za wagombea waliowasilisha faili zao katika tume seni ili kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ujao, Pierre Claver Kadise, mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa inayohusika na kuandaa chaguzi, anasema kuwa faili nne ndizo hazikuweza kupokelewa na tume anayosimamia. Hapa faili zilizopokelewa ni kama ile ya mgombea Evariste Ndayishimiye kutoka katika chama CNDD-FDD, Agathon Rwasa kutoka chama CNL, Gaston Sindimwo kutoka chama Uprona, mgombea uhuru Dieudonne Nahimana, Leon Ngendakumana kutoka chama Sahwanya Frodebu. Ama faili ambazo hazikupokelewa ni kama ila Jacques Bigirimana kutoka chama FNL, Anisien Yonhuru kutoka chama CDP, Domitien Ndayizeye kutoka muungano Kira Burundi, pamoja na Valentin Kavakure kutoka chama FPN Imboneza. Mwenyekiti wa tume seni anasema kuwa wagombea ambao faili zao hazikupokelewa hazingatii vigezo, lakini hata hivyo anasema Pierre Claver Kadise wana haki ya kuweza kuwasilisha malalamiko yao katika mahakama inayoheshimisha katiba. Mwenyekiti huyo wa tume seni inayohusika na kuandaa chaguzi anatahadharisha wagombea ambao faili zao zilipokelewa kuwa muda wa kampeni bado kuwadia, na hapa akisema kwamba kampeni inazunduliwa na dekri yake raisi. Faili kumi za wagombea ambao walitangaza nia yao ya kuwania kiti cha uraisi katika uchaguzi wa Mei mwaka huu ndio ziliwasilishwa katika tume huru ya kitaifa inayohusika na kuandaa chaguzi seni. Tunaendelea na taarifa ya habari hii tukisalia daima katika siasa. Ni kwamba vyama vya siasa saba na muungano wa vyama vya sita Kira Burundi ndio waliokwisha wakilisha faili za wagombea wao katika ngazi ya madiwani mkoani Mwaro. Vyama vitatu miongoni mwa hivyo ndio waliomaliza kufikisha faili katika vijiji vyote vinavyounda mkoa huo. Mkuu wa tume ya uchaguzi mkoani humo amesema kwamba walikuwa wamesubiri faili nyingine hadi saa 5 asubuhi ya leo, tarehe ya mwisho ya kufikisha faili katika ofisi za tume huru ya uchaguzi mkoani humo. Ni ripoti yake mwenzetu Rurandi Kulio ikisomwa studioni na Omeri Nduwayo. Vyama saba vilivyowasilisha faili ili kuweza kuwania vyeo vya madiwani hadi mchana wa leo ni sawasawa na chama cha siasa CNDD-FDD, CNL, Uprona, RPB, Florina, APDL pamoja na FNL. Kando ya vyama hivyo, muungano wa vyama vya siasa Kira Burundi nao pia uliwasilisha faili zake. Hata hivyo, vyama vya siasa kama vile CNDD-FDD, CNL pamoja na Uprona vilifikisha faili zavyo katika tarafa sita zote zinazounda mkoa wa Mwaro, yani kwa vijiji 131 vya mkoa huo. Chama RPB kiliwakilisha faili katika tarafa mbili tu, Rusaka pamoja na Kayokwe, wakati ambapo chama cha siasa Florina kiliwakilisha faili kwenye vijiji viwili tu, kwa jumla ya vijiji 24 tarafa ni Kayokwe. Chama APDR kilifikisha faili kwenye tarafa 4 ambazo ni Bisoro, Kayokwe, Gisozi na Rusaka. Vile vile chama cha siasa FNL kiliwakilisha faili kwenye tarafa zote za mkoa, lakini katika baadhi ya vijiji walikuwakilisha faili nyingi ni kwenye tarafa ya Rusaka, yani faili za vijiji 22 kwa jumla ya vijiji 29 ziliwasilishwa. Katika tarafa ya Kayokwe, chama FNL kiliwakilisha faili za vijiji 5 kwa jumla ya vijiji 24. Kashenyo Bewumusi, mkuu wa tume huru ya uchaguzi seni mkoani Mwaro, amesema leo asubuhi kuwa walikuwa wakisubiri faili za mwisho na maamuzi ya tume huru seni ili kuwaruhusu kutathmini faili zote zilizowakilishwa. Shukrani mwenzetu Omer Nduwayo kwa ripoti yako. Ikiwa ni saa 7 na dakika 31 katika studio za Radio Isanganiro, tunaendelea na taarifa ya habari hii tukiangazia sekta ya jamii. Shirika la wazazi wanaofuatilia karibu nidhamu ya watoto wanasema kusikitishwa na ongezeko la wasichana wanaopata mimba zisizotarajiwa, hali inayodhihirika katika siku za hivi karibuni. Edward Ndikumasabo, mwenyekiti wa shirika hilo, anaomba wanaokusanyika katika vitengo mbalimbali vilivyoteuliwa kwenye shule katika kuboresha nidhamu ya watoto kufika hata nyumbani na kuzungumza na wazazi wa watoto hao ili kujenga nidhamu ya watoto kwa pamoja. Ubalozi wa Burundi nchini China unawataka wanavyuo wa Burundi wanaosomea nchini humo waliopo nje ya bweni za vyuo wanaposomea kuomba ruhusa kwa wahusika kabla ya kuingia chuoni. Katika tangazo lililotolewa jana Jumatatu, Balozi Martin Mbazumutima ameeleza kuwa hatua hizo zilichukuliwa na vyuo vikuu vya nchi hiyo katika kusudi la kupambana na virusi vya korona. Kuna wanachuo waliofukuzwa kwa kukiuka hatua hizo, anaendelea kujuza balozi huyo, na kubaini kutopenda kuendelea kusikika vikwazo hivyo kwa Warundi wengine. Mbali na hayo, balozi Martin Mbazumutima anatoa faraja kwamba akieleza kuwa idadi ya maambukizi ya maradhi hayo yanaendelea kupungua na kwamba kuna imani ya kutokuwepo maambukizi mapya mjini Huaen kuliko anzia maradhi hayo. Na huu ndio kabisa mwisho wa taarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili. Ni kuchukuru kwamba wewe umenitega sikio sikivu. Ni mshukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo. Ni kuwageni kutoka studio za Radio Isanganiro. Ni kutakia mchana usiokuwa na buhuda. Kwa heri.